เรื่องเฮียโฮเจ้าพ่อโรงทานในงานบุญโดยเฮียโฮเฮียโฮเป็นคนดังของวัดป่าบ้านตาดบางคนถึงกับเรียกว่าผู้ใหญ่โฮเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งเฮียโฮก็มีคุณลักษณะพร้อมมูลสมตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคือหน้ามีริ้วรอยบ่งบอกวัยผมบางศีรษะเถิกสมวัยเฮียโฮถือวัดป่าบ้านตาดเป็นเสมือนบ้านที่สองเฮียโฮทำงานถวายหลวงตาด้วยใจศรัทธาเต็มเปี่ยมทำงานทุ่มเทชนิดที่กล่าวได้ว่ายอมไปตายเอาดาบหน้าเพราะเฮียโฮช่วยงานพระป่าช่วยชาติอย่างทุ่มสุดตัวสร้างวีรกรรมไว้มากมายในงานนี้ราวกับจะสะสมแต้มบุญไว้ให้เต็มที่เฮียโฮไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรหาอยู่หากินไปวันๆตามแต่โอกาสจะอำนวยพอมีงานพระป่าช่วยชาติเฮียโฮกับคณะก็รับหน้าที่แจกต้นพระป่าเฮียโฮพร้อมด้วยรถคู่ชีพกับเงินทองน้อยนิดที่พอมีติดตัวก็จะตระเวนไปทั่วประเทศเติมน้ำมันรถเองคณะทำงานส่วนมากเป็นผู้ถือศีล8ก็จะพักค้างที่วัดกินข้าววัดในตอนเช้าซึ่งก็มีให้บ้างไม่มีให้บ้างตามฐานะของแต่ละวัดถ้าเช้าวันไหนวัดไม่มีข้าวให้กินก็จะอดไปด้วยกันทั้งคณะบางทีก็อดไปทั้งวันด้วยเพราะผู้ถือศีล8ไม่กินอาหารหลังเที่ยงไปแล้วแต่ทุกคนก็เต็มใจหวังเอาบุญและบารมีของหลวงตาเป็นที่พึ่งไม่กลัวอดไม่กลัวตายแม้หากต้องสิ้นใจตายไปก็มีบุญเป็นผืนธงธรรมคลุมร่างทุกคนจึงมุ่งสู่กระแสธรรมดำเนินตามรอยทางองค์หลวงตาคณะแจกต้นผ้าป่าอันมีเฮียโฮเป็นผู้นำตั้งใจทำงานถวายหลวงตาอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากใดๆหาผู้ที่จะทุ่มเทอย่างเสมอเหมือนได้ยากพวกเขาเหมือนมดงานที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับอาณาจักรของมันหมดงานที่โหมงานจนแม้ตัวตายกองร่างทิ้งทับถมไว้ก็จะมีหมดงานรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่สืบพลังชีวิตต่อเนื่องไม่ขาดสายปากและขาเล็กๆที่เปราะบางทำหน้าที่เกี่ยวรัดต่อตัวทำเป็นสะพานชีวิตของมดเคลื่อนที่สู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้เมื่อปิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติเฮียโฮก็หมดทั้งแรงกายและทั้งแรงเงินรถคู่ใจที่เป็นพาหนะพาคณะไปประกาศบอกบุญให้ผู้คนมาทอดพระป่ากับหลวงตาจอดตายหมดน้ำมันอยู่ที่วัดตัวเฮียโฮเองก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในวัดพักอย่างเต็มที่ให้หายเหนื่อยกายและใจที่หมดเรี่ยวแรงเอาเมื่องานเสร็จสมบูรณ์พระในวัดป่าบ้านตาดท่านได้เฝ้าดูการทำงานของเฮียโฮตลอดมาและเป็นห่วงเฮียโฮกันทุกรูปนอกจากการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์แล้วเฮียกวงแห่งโรงพิมพ์สินสยามผู้เป็นเพื่อนรุ่นอาวุโสก็คอยเป็นห่วงเป็นใยคอยเฝ้าตามดูแลเฮียโฮอยู่เสมอแม้เฮียกวงจะเอ่ยปากถามว่าจะให้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างเฮียโฮก็ปิดปากสนิทเฮียกวงจึงต้องใช้วิธีแอบดูเข็มวัดระดับน้ำมันรถเอาพอเห็นเข็มน้ำมันรถตกจนถึงขีดต่ำสุดเฮียกวงก็ถือวิสาสะที่เป็นคนคุ้นเคยกันยื่นเงินให้ไปเติมน้ำมันเพื่อรถจะได้วิ่งออกไปบอกบุญต่อได้แถมยังพิมพ์ธงชาติและสิ่งพิมพ์อื่นๆไว้ประดับต้นพระป่าช่วยอย่างเต็มที่ในระหว่างที่พักหมดแรงอยู่เฮียโฮได้รับคำแนะนำจากพระในวัดให้เปิดร้านค้าขายเพื่อเลี้ยงตัวเองทุกคนคิดอยากจะสงเคราะห์เฮียโฮให้ฟื้นคืนสภาพขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเฮียโฮแม้รับฟังคำแนะนำแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะไม่เชื่อแต่เพราะหมดท่าแล้วเงินทองไม่มีเหลือเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเฮียโฮเหลือแต่ตัวกับรถเก่าๆคันหนึ่งเท่านั้นท่านสุลานอาจารย์ประจวบและเฮียกวงร่วมกันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงยื่นมือเข้าช่วยเหลือเฮียโฮได้ช่วยกันวิ่งจัดหาที่ทางให้ตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวและข้าวหมูแดงเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวผลบุญเริ่มหลั่งไหลเข้ามาจากพระและผู้มีใจบุญอีกทางหนึ่งเฮียโฮที่ตกอับจากพิษเศรษฐกิจจึงค่อยๆพลิกฟื้นชีวิตที่สิ้นหวังขึ้นมาได้หลังจากนั้นราวกับธรรมะจัดสรรและเทวดาเกื้อหนุนเฮียโฮสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เป็นล่ำเป็นสันมีกิจการทั้งขายหน้าร้านทั้งการจัดเลี้ยงโรงทานตามวัดต่างๆทั่วภาคอีสานเฮียโฮต้องเป็นหนึ่งในนั้นเ ในงานครบรอบวันเกิดหลวงตาเมื่อวันที่12สิงหาคม2551ลูกศิษย์จัดงานบุญถวายหลวงตามีผู้ร่วมศรัทธาว่าจ้างให้เฮียโฮจัดเลี้ยงผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาร่วมงานตั้งแต่เช้าเมื่อจรดเย็นโรงทานของเฮียโฮให้บริการก๋วยเตี๋ยวมีทั้งบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่หม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ขนาดต้มคนได้2คนอย่างสบายๆและมีข้าวหมูแดงและข้าวขาหมูด้วยเฮียโฮจัดให้ได้หมดตามแต่เจ้าภาพต้องการลูกค้าต้องเข้าแถวรอรับบริการจากโรงทานของแกยาวจนออกมานอกถนนโดยไม่ต้องพึ่งม้านั่งเพื่อรอกินเหมือนร้านในกรุงเทพที่ต้องนั่งรอโต๊ะว่างทั้งที่ต้องเสียเงินลูกค้าของแกมีหมดทุกวัยทุกเพศมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนในงานวันนั้นมีนักเรียนมัธยมปลายทั้งชายและหญิงมาช่วยบริการลวกเส้นใส่หมูเครื่องปรุงแทนเฮียโฮเด็กๆได้ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพได้ทั้งเรียนรู้โดยธรรมชาติถึงธรรมะคือการให้ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหยิบจัดเครื่องปรุงแต่งเติมก๋วยเตี๋ยวจนหน้าดูน่ากินส่งให้คนที่รอคิวอยู่ทั้งผู้เฒ่าผู้เยาว์ทั้งหลายได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือน้อยๆของพวกเขาเฮียโฮได้พักในช่วงที่มีเด็กนักเรียนมาช่วยแกมองดูเด็กๆด้วยความสุขใจที่เห็นพวกเขาให้ความช่วยเหลือด้วยใจพวกเขามุ่งทำงานถวายหลวงตาเด็กทุกคนมาด้วยความสมัครใจในฐานะเด็กอุดรเมืองที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาท่านได้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเมืองอุดรของท่านเสมอมาไม่ว่าที่ใดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีรถไฟสะพานลอยและอื่นๆหลวงตาท่านให้เมตตาช่วยเหลือทั้งสิ้นถ้าท่านเห็นสมควรในจังหวัดอุดรมีสิ่งปลูกสร้างที่ท่านอนุเคราะห์ไว้ถึง24แห่งและยังมีที่จังหวัดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนไม่มีประมาณเฮียโฮไม่รู้ตัวว่าแกได้ทำอาชีพที่โลกเขาเรียกว่าการจัดเลี้ยงหรือเคเทลลิ่งจากสภาพที่เคยหมดแรงนอนสมอยู่กับพระที่วัดกลายเป็นเฮียโฮผู้รับทำโรงทานหมุนเวียนไปทั่วจนไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปีนี่คือผลของการทุ่มเททำงานบุญถวายหลวงตาตลอดระยะเวลาของโครงการพระป่าช่วยชาติหากจะกล่าวว่าขณะนี้เฮียโฮกำลังเสวยผลบุญจากการที่ได้อุทิศตนช่วยงานหลวงตาก็ไม่น่าจะผิดแต่ใครจะเชื่ออย่างไรก็ตามเฮียโฮแกก็ได้รับอานิสงส์ของผลบุญนั้นอย่างเต็มที่เฮียโฮที่ใครๆเคยรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณในเรื่องการทุ่มเททำบุญถวายหลวงตาในตอนนี้ทุกคนก็รู้จักเฮียโฮเพิ่มขึ้นในนามโฮเคเทอริงหรือโรงทานในงานบุญผมจึงเชื่อว่าบุญมีจริงบุญจะตอบสนองแก่พวกเราทั้งหลายผู้มีใจบริสุทธิ์ผู้ที่เชื่อว่าเทวดามีจริงและเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญกับงานบุญและกับพระอรหันต์แล้วนี่คือผลตอบแทนจากเทวดาที่ได้รับแรงบุญโดยการอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเฮียโฮก็คงเช่นเดียวกันเพราะเฮียโฮเชื่อในบารมีของพระอรหันต์คือองค์หลวงตาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันกับพวกเราทั้งหลายลงชื่อคุณหลวง